بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. بسم الله ين مريد سنغال مبكم جلت مرسال جاني لين دجال. بسم الله ين مريد سنغال مبكم جلت مرسال جاني لين دجال. الحمد لله نسنت يلا ci dogalam ak ngeen on la dunya wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal monu waron waram yutis yawam sasi delu jefaat jefam ju sew ja das sasi monu wara tia sasin ku ban la tamut yenen jemu khanaab jahil la limnu defaat ci tatashin motital mbollem julit yi ki jefam yi baxul. بسم الله ين جليت ادنا مان لن دي جالكو جيكوم جفادنا تدي كو جال وا سنغال جليتي تي مبولي سين رواتنا اك موريتي وايي كي جيل سي دومي عبد الله دلو سي جيل خادم رسول الله جلات خليفه الخديم مصطفى اك سيدي فضل مبكي باي مصطفى رب الورى لا موي دوغال دي اتي delu muju lu lola daddi soti rabbul warala moy dogal di atte delu muju lu lola daldi soti ad dogal am soko nango far noppulu kunangubul jefam yitam du noppulu fa kullu ma aradahu fa waqihu islalahu mudafihun munajihu ndax yalla li mana defal muridi sun ko yere xajna mu wañi joy tayit nu xamni mbacke bal la jogu fi fan wara jaar mi ngi mu xal bayyi fi sakal ko aw lay ci demam gi waruma waye nga ne lam xajna le mu gindima lima ci xam la bëgg wax ci waywi te di ko ñaan mu def ci feer ci waywi ci xama ba sasin la feñ fa njareem neena kero la señ di wax des ko yem neena kero diine ji ak l'islam ji deg nañu mbek mu reey reey ci gan gi waxat yeneeni wax yu reey ci daraja ak ngeenel wallahi mo am makhraja babis badelu se mu dat koy berndel dal new turam abdul ahad mo barkel anat yaakar lo ci abdul ahad mile kon jojja yaakar tere say jefam yile mo am fa abdir dal di jangi alquran fakko fa mokal man harud man na bayan soobu ci xam xam jël ca lam ca soxla xam na ba gub bayam ko am fa seef la ngir bamba wax nanu ci xeeti xam xam yu am njariñ ak yu amul ca xam innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna alfunun innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna alfunun فالعلم لا بكثرة الرواية بل إنه نور مع الدراية مجلتي لير خمخم دراية لولا ورا الدجوم تجن آية تعلموا العلم لوجه الله لموتك لبم دجم تليه ومن حوى حلما وليس يعمل لبم بوخ مملنا كسبل فليس كل العلم نفحا سحتوى li motaxon du wax france na sawa walaysa kullul ulama fi istiwa mom bokul ak halim yidul wat hawa fa bil hulumi ma yuqassir qalba mom bam joge la jox loxom cheikh bamba wayo jibul kibra wayo lit talba mu jeli dongom def ca tol yonen ba bam ko fa be ni dis na lol te metti te bolé ko limu atam di tuti ndax ci fukay yentam di hama wam sasi di ak mutis ba mel ni ren ji delu ci lola de fo ñew serign bi Touba mu ñew ci yaare dal di topi Touba fekki magam ju bax ji am di Mustafa jebal ko bopam masla ju yo kilifa nekati ndodi dekk fa magam ja ake ni ro bayam ba cey jikom ja tuddi jikom ba di ko lim da yumbul ko baax ba mel ni moom wallahi yombul mu yanu yan bu reey reey te diisul bur yalla xar bax yam ko may da tutul radu melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana radu melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digelam diko jefal ba xey falaq ngeeramam cheikh mustafa ko yabalon daru salam jox ko digel ci dastasin muy daram amna ngeeram ci ku ko mak ci bamba ak ku mu mak ci bamba ngir pastef ba and ak reem ya di liggey te jaamu lolo waral kenam du jef malam lewat ba watu ndowo yep ñeme ko boole ñeme ak deug ku deng sori ko mu boole ko ak di len defal luñu manul mba suñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj sa aajo digal la jaamu yalla mo am aajo jefam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am masala boddu mba mu togn dom adama mend bina ko nit masul ni togn nama masula boddu mba mu togn dom adama men mi da ko nit masul ni togn nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggle sam bu sam sax baruri tolam su de yame ken du ko yek falay yam lem jef ci nit ñi men xel du ko xiya sa bu ra nge ca gor nya gan leni palas donu murid sadiq bu ñakki ci xaan sat juma ji gennu gor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci juma ji li mo waral mo am khada al haji ci haama dafa sin la ñak wayam cheikh mustafa mbacke magam der la yam mudadi songu fallu lahi mbacke ma don yon wayo ya gay ño tekki famu tegon bayam la tek cheikh mustafa bam len gisul cheikh fallu ñew mu tek ko fa du joom du far far lo xolam amul kañaan momi jefam lepp la tek ci alquran ku aw sharihatu taw haqiqa la ku leer mbir la mom du xeyli xala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foko mosan tekkit ku baax lay togal musula jew nit te bagul ku jew fi mom ku jew fi mom su ko yegge nga dal ni xim cerum ngene lam bako yalla jagleel ca lay tibal nun ñi ko yalla boleel sax ci liggey yalla yalla fatte aduna man jotuna ni ci jikom ya faduna xajo wulon ci adina ay daraja ngir jayna warna kuy xajo ay daraja da wax ni aduna ngi ni lum la andil ci xaritam la ko nango ni la jalal fum ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeysatum mam balla fum ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeysatum mam balla fum jaar ci rew mi bayyi fay jeexital mba ko baka bu batinam batutul way ci liggeeyal yalla ak yonen ba xoos na ci dolem ba jige ak yonen ba xoos na ci geeji leeri ahmadul khadim duyna ba gi jal modi khadimul khadim jeffal na cheikh bamba ci telu dem yi jeffal ko yit ci gaay reere yoon wi khadim rasul moko matu sahaba te du ci dañ li fek bisub la yoba neb jant leere sa su tollo ci sbar la gëna leere jam ñi mo doy gu war bur yalla kum fal boole la rasulu mo boole la cheikh bamba jar nga wolu a ja serigne touba joge ci geejgi mom la ko jox mu jite jere geejgi wilayatu serif ya wan ci nar ya bamba ka jol jox ko mu jite gaaya tollo wala kenn ci ay maqama desu ko xam li fek bisub khiyama di yobbu ay hadiyatum lillahi fi khalifa cheikh bamba fallahi wutul tur wutul alal mba daraja lum mata yor joxe ko dem ci daraja doy lo na bamba waya bamba doy nako jefal na bamba waya bamba fay nako jaajef satum mam balla ak mam maharam cheikh abdullah jefam yi yep saf xoram jox nga ndukal mam jaarame fa paraxan segal nga mam mo ranta do ko yomba daan tay li nga jef mu jëm ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga jefaat yit ci sunna yonen ba degal na l'islam te sigal sa bayba ak li nga jëf ci yoonu khadimu rasul sa jëfa melni ju sahabatu rasul jëfal na yalla te jëfal yonen ba sigal na bayam fa kanam yonen ba matul la jëf dalla lu neex shaytané walay param ñoñi la yagadané wër ci yalla dal di faté aduna ba yalla bur bi até loko aduna ci am haftatil lafallahi fakki serin touba ak rasulullah mu dal di ñew toge khilaf ak bayam naka lak ci jaar fa tanki bayam khalifatul khadim ha am haftati ñafé ke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci ha am haftati ba ca bibir jam wati ha ma tatasi bo bi digenté ci la ñepp lu humé def na ci lul deful mbegum shaytané bo bi digenté ci la ñepp lu humé def na ci lul deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serign bi ci ak ayam cey famu tek serign bi naka wax ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waji barabu señ bu mag ba moko yeesal def na fa soy def fa wurus kon jumul mo pentirat kubba ya lal fay tapi dekoore bir ba melni def ja nopi ndekete am nuyo la def cey bil fi lam ca defat mayit dana ca del fi ndekete am nuyo la def cey del fi lam ca defat mayit dana ca del fi daldi defal serign bi daray kamil la deg begam tay alalam moy kamil serign du mag bi mat la nango ci loxom ludulli kamil du alal mbamel lukom kitabu rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu innati la wa tal kitabi mulku tem ba mol ko wa huwa liman yabkhin najata fulku momi musal ba jep lor nu raw ko ker gam ko def temal na dekk wayi ci melakam ji waye man ci gay temeri million ñaar yon yuñ dolli ñen fuk million terewul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenanti million lolu mo fa nek la fay materiel ken xamul nam tollu mu jox xadim yena jani tollu lam fa legay ci alquran ak khasida la bagalim lakna yolu khasida lola limam temeri junnek fuk la lan ca tega fan weri tere ñaar la xetu mindini alquran wu ne nga fa fuk yu bokul wenn xet man ci wu fa def na ci alquran lu neew ci l'islam kum neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serign bu mag bi mol nako bamba de kenn neñu li waxon nako teful kul mashhon la jakon cheikh abdullah ñu ne wa koy gis am nañu faf nañ ko waat te bobu tere yer ko do in nak bax le te ku ko am bur yalla far sa jaax le cheikh abdullah kum jamonol jeufal nala soko yegge soko yegul jarign nala cheikh abdullah kum jamonol jeufal nala soko yegge soko yegul jarign nala teful kul maxon te la mol fukku junni bobu legge kawe na nit kawe jinne sahadatul murid abdi wanam sitatal fil la ta mol dor fayam nel nur darani limu diwanam juromi junni la ta mol daf tayam qur'an ya bim tanki ayay alquran juromi junni la ta mol ci diwan julli bamba def ci ngeen ji yonnem juromi junni la ta mol defar len julli bamba def ci ngeen ji yonnem juromi junni la ta mol defar len silkul jawahir mo na ci diwanam juromi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayatil quran juromi junni la ca mol ci diwan mol na ci fiqh ak tasawuf sen diwan juromi junni mbacke mo do ki man defal na fa sal bu rafet te tedd fa lañu ber mbolam bi dem ko tedd mindum serign touba serign masamba fa lañ ko ber dem na ba tok farumba cheikh mustafa cheikh fallu sen minde nga fa ci luma leer waye yenen minde nga fa touba belal la sant ci khilafam tabakh fa jak ak juma ngay liqam ci hama tafsin de ko ku tam kharit ci la ko sant ci def ko muy de ku murid foras yi ben ndokh mi yol di walangan mbalkay fess rubina ya ngay walangan marwinu daala jël ci waxtu magal tay loola jeexna ken du marti magal touba doxat nay kilometre ci penku dox ko ci soowul lepp moko sakku delu doxat ay kilometre salum doxat ko gannaar ñepp neñu maalum quran bi ñew na telephone bi yeksina limu ra don ci godorang yit yagna poste de santé ak hôpital la boole def na fi touba lu ko ñepp yu xole poste bu ñuy mandaka sanni letter def na ko touba mbacke balle mo xer mo defarat marché occas fa touba def autoroute digante mbacke touba mo ayen jep jep ju bon fa touba mba jef ju sew tey bu gise ak bayam ba mo aya jep jef ju bon fa touba mba jef ju sew tey bu gise ak bayam ba teug sabar ak itama kriti cheikh abdullah terem gi mo julite aya fa nan aya fa yam ba grikiles aya fa kartang nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bek ak serign bi nedi li lolu ma ca tek bakam bi lolu waral mu andi fay sandarma kun gongi kol ñaare nga am ci warma fune wutal na fa serign touba ker ba amirik wallahi mbacke mo xer ker gam defal serign bu mag ba touba ku dem ba gis ko xamni mo uggew ba fofa la jef yam genn jef kawetu ko mo sel yene genn gor kawetu ko mo gëna am warma ca señ bu mag ba ludul señ touba neewul ca xol ba yeesal na aynu rahmate kaynu rida ñepp la yeena jamm moy borom rida lam jëf ci aynu rahmate kataru fam yob ndox ma fofa mo muxtaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jëfam du suul yalla moko atte atte ta uf da nangul ay chaxaan lek basur nan tek ci dal di jaxaan to ca garab yey xaxalo yi mborantu baña legi lola moko gantu mo de ji ni hamayatu khal mbolo ma wuta fa yey yalla nu mus meñnat ma mo de ji ni hamayatu khal mbolo ma wuta fa yey yalla nu mus meñnat ma gum fa to khal wuta fa ak tandarma teful ci señ bi mbacke mo am warma fitam wurey wa tax du nalu tuti len serign bi du ca jef lu tuti juma ja nek makata ak soufu sejaf cheikh abdou neena sun juma ji du ko jaf juma ay serign touba ji moko dolli mi rat waral ko kum defar du galli te lim ca dolli mat na ñaari milliard yu tegi million bul ca am loy xiliyar lam ca beggon ci melokanit ñewna murit yi bek ci mbacke balla daana mo fi defaat armel yu reey te yaatu sun andandola yalla moy ayatu faata yey gaara ñu na ko gaara moko fa def man ab kemam duma ko raas neel universite serign bu mag bi moko tabax ay kilometre moy señ bi korite ak tabaski fañ koy bolo moko fa def rabbul wara ko doylo telima lim bokkewul ak lim yan won ci jeli keur wala njabot gum yan won yoron na ñetti mbar bu nek yaale di yobbu dundu koka nan ko faale defam yele ci nam nawet ci rewmi demam gi faaw dana di ci rewmi ci gogu wal lim ci def xarbaax la dajal na rewmi mepp ki ku baax la lu bi yengu reey reey su jeme ci yalla mu yam yan ba dal di fete ak yalla ñiru ma wayale fam da yegg kon wax ji dem ba yegg fo dul yegg ñimewu ma wayale fam da yegg kon wax ji dem ba yegg fo dul yegg waye bawul ci rew mi kenn ak kenn dajal na ñepp joxe mo ci kenn fabut nga ne lam jox ko bokki bopam gënalé wul nit ñe ki doomi bopam mom mo xajo won ñepp mbacke balla ku ñew mu teeru la deggal la may la xebul mi nda kon mbacke ñepp yam fi mom nawut alal ku ñew mu soti ba mu luum yoonu murid fajal na leen seen aajo xama na leen bamba mi fi faj aajo yoonu murid fajal na leen seen aajo xama na leen bamba mi fi faj aajo ku jaar ci yoonu yalla wo ca nit ñi so leen naxul foge su gis sa nit ñi daram jogul fi lepp def ci xol yi cheikh abdullah nit ñe ko jox seen xol yi amna ngeeram ci yalla ak yonen ba amna ngeeram ci nit ñi ak cheikh bamba kan gi waram goor ñi ci seen jigeen ñi mo gaddu loola moy ni jaay goor ñi bis bu rafet mu yeggalil ca mbolo def la ca war motax ñu da ko wutlo moy fat ku wap taraxal ku faatu fat baye yeg girim yi mo ka yaatu bay naw sa sam bay mu rafet bam yegg dengul te dayul balage yam yegg kore te gi mujja dajje ak murid yi waxtanu taggo la wax ak murid yi amul ci non kenn ko ji sama mi bay kon nak na ngeen xamni deful ab sax way ñewun fi ngir noplu mba sax fi di wey ñaanal julit yi naka nopi dal di wey dox fa digante ke gu ga cheikh bamba rombu juma ja nit ña dar watam ba rombu fa buntu ker gu magga jall dem ba kërëm cey maka yem bur yalla saxna fa ab bir te kërëm ga gennul ngir tag tok binde fi mbacke juumu fuk ak juroom ñent ca wëru ko rewa di alxemes la genné Touba ko rewa Touba belal la yandu bobé jant bam na jalañ dekk ba ñepp sant ñepp nuyo siyaré dolé sant ak melokan wa mbacke melne jant saxna belal ñaar fukki fan yu top juroomi fan la danti walé ñepp gisante na gona yu ndaw yam yoron namanti ko ñom boole ko ak labenti len bam fa amé juroomi fan la wolu donga yawon ci tol ya mako wolu daldi wax ak ñom famu def seeni liggey ci señ bu mag bi ñoña yu ko daldi joy wey ci liggey yel señ bu mag bi saasu ne daire ye ñew di bawo ci wet gune ba ca di beer jamu gise ak daire ya fukki fan ak ñett digi wu tabaski wa bam xeye la daldi ubbi wote boola ca mbekte ndeke nar ma joote ca warte ga njambar ga ñoko laqal lam bëgg def ba kenn amul ñaawu xel di jaxaso ganña ba def leen mbekte booba la bis deful bu dee fi fatte bam salma léegee la wax ak ñoom junji leen daay dem barab suba la wax tàggu na leen nee nañ ca waxtu min wi nag la woote guddig di beer ci yàlla lii di joote Cheikh Mustapha Basirou neeg bam fa defoon nee nañ ca googa guddi foofa la fanaan nee nañ keroog Serigne Sohaybu ñëw na fa ca guddi moog Serigne Habibu ànd fa mbir maake yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallahi mbir ya tuutul bët set deel si ne ñu yent Touba xibaar ba siiwul ngir ragal duggooba ndegam Serigne Abdoulaye moo wuute ak melokaan wa mbakke lii di joote ci yàlla njeeg boroom belal moo làqu ku yabu waaj te xam ni dun dee yàqu guddiga Cheikh Abdou Fanaan see Touba bawoo belal mooy ca guddig duggooba ñii yëg ko ñii di dégandeem ca wóorul ñu ne te sax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell caam nattable bata bitim réew ñëpp a ngi nattable ba ñu yëngoo yuu ko ya dal di maase kenn lawul ñëpp dañoo fanaan si ci benn waxtu neeñu lañ ko waajal Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko ñaanal kaamili alquran yi ñoo koy teeru fa muy gisee ak baayam ba ndaw fu taaru kaamili alquran yi ñoo koy teeru fa muy gisee ak baayam ba ndaw fu taaru teful kul makoon Mbacke moo koy teeru yawmal qiyam yal nan fa gaaw a seeru quran yaag leeram nga moo koy teeru sun biir yi bammeel faw nan fa teeru siyaare naa ko Seydi Abdoul Khadir ak ñamu mag moom mi ko wuutu mooy mbër jaal naa ko Cheikh Sidi Setoub Cheikh Bamba moo ki rekam yàl nañu daan ci Bamba du leen ni kenn Mbacke lépp ñëpp looloo waral joy yi du kenn ñëpp du leen ni kenn Mbacke lépp ñëpp looloo waral joy yi du kenn ñëpp jaal naa ko mboolee mu julit ci duniyaa ñëpp ko ñàkk ngir njariñ la daayaa njariñ lu rëy laa tax mu yomba jaale tey ku la neex nee ko si gil ndigaale digaale nga ñëpp ci ay tiraanga daagul baajana amoo yaraanga réew maa ngi lay jooy diine jeeg lislaam ji ku ne ngi naa ku deeti aar lislaam ji man nga kanam man sa ganaaw kon aarnu ci jëfi saytane musal nu maynu defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fun ko jange lak ko defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fun ko jange lak ko defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fun ko jange lak ko alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله العاشمي القرشي سيد العجم والعرب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.